นไร้ญาติขาดมิตรเนี่ยน่าสงสารมากนะท่านผู้ฟังที่โคราชเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาลีอายุก็มากแล้วไม่ได้แต่งงานที่ไม่ได้แต่งงานก็เพราะว่าหน้าตาแกอัปลักษณ์มากเลยขี้เรใครๆเขาเรียกมาลีหน้าผีนะอยู่คนเดียวด้วยญาติพี่น้องก็ไม่มีตอนนั้นมาลีหายไปไหนไม่มีใครเห็นหน้ามาหลายวันแล้วทุกวันเนี่ยก่อนนี้ก็จะมีคนเห็นเดินไปเดินมาหาคนว่าจ้างทำงานแลกเงินหรือว่าแลกข้าวของอาหารการกินป้ากุ๋ยที่ขายของชำแกก็บอกว่ามันหายไปจริงๆว่าไม่มาซื้อของ2-3 วันแล้วอ่ะฮะสงสัยมันจะไม่สบายหรือไม่อย่างนั้นใครเขาคงจะจ้างไปทำงานที่อื่นใครเขาจะจ้างมันไปไหนก็ไม่เห็นมีใครพูดเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยใครจะไปเหนือมาใต้ใครจะเป็นจะตายนี่ปะกุยรู้หมดอ่ะวันๆแกไม่ได้ออกไปไหนนอกจากไปซื้อของเข้าร้านแต่ว่าลูกค้าแกเนี่ยรู้อะไรก็เอามาคุยกับแกก็โพลธนาต่อรู้ไปทุกเรื่องฮะนางมาลีมันหายไปไหนจะไปถามใครเขาได้มันไม่มีใครนี่ญาติโกโยติกาก็ตายโหงตายเก้งหมดแล้วคนไร้ญาติขาดมิตรมันยังเงี้ยวะแกอยากจะรู้จริงๆไหมยายล้อมแกลองไปถามให้ดำรงมันดูสิเสร็จแล้วคนที่พูดเนี่ยพูดแล้วก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะกันครึ่นทั้งร้านเลยเรื่องการหายตัวไปของมาลีเนี่ยไม่มีใครสนใจกันนักแม้ว่าจะมีการพูดกันบ้างก็พูดกันไปอย่างนั้นเองเอามาคุยกันเพราะว่ารู้สึกแปลกๆที่ไม่เห็นใบหน้าดำๆด่างๆแสนที่จะอัปลักษณ์ของมาลี2 วันต่อมาปรากฏว่ามีคนพบศพมาลีส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ในป่าลึกหลังหมู่บ้านคนแห่ไปดูกันเต็มป่าร่างนั้นแขวนตองแตงตองแตงอยู่กับกิ่งมะขามแมลงวันตอมหึ่งน้ำเหลืองหยดติ๋งติ๋งลงมาจากปลายเท้าตาสุกแกเข้าไปหาหน่อไม้ได้กลิ่นเหม็นก็ตามกลิ่นไปจนเจอจนพบต้นตอแล้วแกเล่าว่าแกเห็นแล้วเกือบเข่าอ่อนนะทีนี้ชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่มันนึกยังไงขึ้นมาว่าผูกคอตายนั่นนะจีมันคิดสั้นทำไมของมันน่ะก็มันขี้เกียจอยู่อะมั้งน่ากลัวจะอย่างว่าละอยู่ไปก็ไม่มีความสุขรับจ้างเขางกงกงกหาเงินหากินหาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีผัวไม่มีห่วงตายซะก็สบายชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็พูดกันอย่างนั้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับคิดว่าที่มาลีหน้าผีตัดสินใจปิดชีพตัวเองเพราะความเสียใจน้อยใจมาลีน้อยใจเรื่องอะไรนี่คนกลุ่มที่ว่าเนี่ยรู้ดีแต่ว่าต้องพูดกันเบาๆไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินแล้วเก็บไปพูดต่อก็เพราะว่าคนพวกเนี้ยเป็นเพื่อนของนายดำรงผู้ชาย 3-4 คนกลุ่มนี้จำได้ดีว่าวันก่อนที่มาลีจะตายเนี่ยพวกตัวกำลังนั่งคุยกันอยู่กับนายดำรงเนี่ยเสร็จแล้วมาลีก็เดินมาที่ศาลาพาเอาใบหน้าที่เหมือนกระโดนไฟลวกหน้าเกลียดหน้าชังมาให้เห็นน่ะตอนนั้นบ่ายลมโชยมาเอื่อยๆวงสนทนากำลังออกรถกำลังหัวเราะหัวร่อยต้องสะดุดลงทุกคนก็พากันมองไปยังสาวใหญ่ผิวดำคล้ำร่างผอมสวมเสื้อแขนยาวนุ่งผ้าถุงมีรอยปะหลายแห่งนะผู้หญิงคนนี้มาก็มาเรียกดำรงอยู่เบาๆมาเรียกดำรงดำรงไอ้เจ้าดำรงทำเป็นไม่ได้ยินแล้วไม่เห็นรีบพูดอะไรมากรบเกลื่อนเอ้ยสนุกเป็นบ้าเลยข้านึกยังไงไอ้ฝ่ายแดงก็โดนน็อกที่ไหนได้โอ้ยปลายคางหมัดเดี๋ยวน้ำเงินลงไปชักตาตั้งใช่ไหมพอเจ้าดำรงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทุกคนก็คุยกันต่ออย่างไม่ใส่ใจก็ปล่อยให้นางมาลีนี่ยืนอยู่ข้างศาลาก็เรียกดำรงอยู่หลายคำทีนี้มันก็เรียกดังมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเจ้าดำรงที่แกล้งไม่ได้ยินนะเริ่มรำคาญออกอาการหงุดหงิดก็หันไปตวาดโอ้ยบ้ามาเรียกอยู่ได้ ดำรงไปหามั่งสิไม่ไปหาเลยอ่ะน้ำเสียงของมาลียิ่งทำให้ดำรงนี่หน้าแดงก่ำด้วยความโกรธจัดเนี่ยโกรธจนมือสั่นนี่อีหน้าผีไปให้พ้นนะนะดำรงนะเดี๋ยวไปหานะเสียงสั่งเหมือนกับกำชับก็ยิ่งทำให้ดำรงเดือดดาลลุกขึ้นชี้หน้าจากบนศาลาเอ้ยเปรตนี่ลงไปซัดซะนี่มาลีมันยังไม่ขยับมันยืนอยู่ก้มหน้าแต่ว่าตาเหลือบขึ้นมองดำรงอย่างกลัวๆยิ่งจะมองอีกจะไปตายโหงตายเก้งเดี๋ยวไปสาวใหญ่ก็ไม่ยอมไปไหนดำรงก็เลยบอกกับพวกโอ้ยเซ็งไว้ไปหาเหล้ากินที่อื่นดีกว่าไปไปไปดีเหมือนคนอื่นๆก็เห็นพองก็เลยออกมาจากศาลากันนะเดินกันริ้วริ้วไปปล่อยให้มาลีเหลียวหลังมองตามอยู่นั่นดำรงผัวของเธอไม่สนใจยายดีเมื่อเดือนก่อนนี้มีคนจ้างให้มาลีไปถางหญ้าในสวนนายดำรงเนี่ยย่องเข้ามาข้างหลังกลิ่นเหล้านี่ฟุ้งไปหมดมากอดปล้ำทำไม่ดีไม่ร้ายเสร็จแล้วก็เพ่นหนีก่อนไปก็กำชับว่าอย่าบอกใครเป็นอันขาดมาลีก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังหลังจากนั้นเวลาเมาๆก็แวะไปที่บ้านของมาลีนะมาลีก็รู้แต่ว่าเขาเป็นผัวแล้วเธอก็เป็นเมียพอคนเขาลือกันเรื่องมาลีกับเจ้าดำรงนี่เจ้าดำรงก็กลัวสิทำเหมือนไม่รู้จักไปเลยทีนี้ทีนี้ความที่ว่าได้เสียกันแล้วมาลีมก็คิดถึงเขาอยากจะให้เขาไปหาแล้วเวลามาหามาเจอเขาก็ไล่บอกให้ไปตายโหงตายเก้งเสียมาลีก็ยืนน้ำตาซึมน้ำอุ่นๆนี่ไหลลงมาที่แก้มทุกคนก็รู้ดีว่าเหตุการณ์วันนั้นนะคงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มาลีผูกคอตายมันคงจะเสียใจที่ไอ้โรงมันไล่ตะเพิดมั้งเลยไปผูกคอตายก็คงอย่างนั้นแหละไอ้โรงไม่น่าไปยุ่งนะหน้ามืดเลยโอ้ยหน้าผีก็บ้าใครไปจริงจังอะไรกับมันหน้ามันยังกระสบเฮ้ยอย่าไปว่าจะไม่ต้องพูดอะไรอีกอะคนมันตายไปแล้วยิ่งตายโหงซะด้วยนะเองชาวบ้านที่ใจบุญเขาก็ช่วยกันจัดงานเผาศพให้จนเป็นที่เรียบร้อยเจ้าดำรงไม่ได้โผล่ไปที่วัดเลยกินเหล้าอยู่แถวแถวบ้านน่ะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเขาก็กลัวเขากันหมดแม้แต่กลุ่มเพื่อนก็รู้ดีว่าเขาไม่ต้องการได้ยินชื่อมาลีกระต๊อบที่ซุกหัวนอนของมาลีสาวหน้าผีก็กลายเป็นกระต๊อบร้างที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเธอหรอกยายตั้วคนใจบุญก็ให้มาลีกับยายเนี่ยปลูกกระท่อมอาศัยมาหลายปีอยู่กันมาจนยายตายมาลีก็เลยอยู่คนเดียวถ้าเกิดมาไม่อาภัพหน้าตาเหมือนผีปีศาจนี่ก็คงจะมีผู้ชายคนใดคนหนึ่งเอาไปทำเมียแต่เพราะใบหน้าน่าเกลียดน่ากลัวก็ต้องครองตัวจนเป็นสาวใหญ่แต่ก็ยังไม่พ้นความหน้ามืดของมนุษย์ที่ชื่อดำรงเนี่ยกลางดึกของคืนที่เงียบสงัดคืนนั้นยายตั้วแกสะดุ้งตื่นยายตั้วก็คือคนใจบุญที่ให้ที่ปลูกกระท่อมเนี่ยหมาหอนกันโหยหวนหมดพวกมันพากันส่งเสียงชวนขนลุกขึ้นมาดื้อๆมันเห็นอะไรของมันเนี่ยโบราณเขาบอกหมาหอนนี่มันเห็นผีไม่รู้จริงหรือเปล่าเสร็จแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้แว่วมากับสายลมยายตั้วนี่ขนลุกมันเหมือนกระดังมาจากทางท้ายสวนที่ขนลุกก็เพราะว่าเสียงนั้นทำให้นึกถึงมาลีแล้วกระต๊อบหลังนั้นมันก็คงอยู่ในความมืดท้ายสวนแกนั่นแหละนอกจากยายตั้วจะได้ยินเสียงร้องไห้แล้วคืนนั้นก็ยังมีตาบัวอีกคนนึงตาบัวตื่นมากลางดึกก็ได้ยินเสียงใครมาเดินกุกกุกกุกอยู่ตามถนนหน้าบ้านก็ลุกไปมองที่หน้าต่างก็เห็นใครไม่รู้เอาผ้าขาวคลุมหัวเดินผ่านไปแกว่าเสียงเดินเหมือนกับใครคนนั้นสวมรองเท้าไม้แล้วก็ยังมีกลิ่นแป้งกระป๋องราคาถูกลอยมากับลมอีกด้วยตอนเช้าตาบัวมาเล่าเรื่องนี้ปะกุ่ยแม่ค้าร้านขายของชำก็นึกได้ทันทีอ๋อเสียงกุกกุกใช่ไหมรองเท้าไม้ใช่ไหมกลิ่นแป้งกระป๋องเนี่ยมะนึกแล้วขนลุกอุ้ยดูสิเนี่ยดูแขนที่ขนลุกไปหมดเลยไม่อยากพูด แกก็ยื่นแขนมาให้คนอื่นดูเอ้ยพูดมาเถอะนะพูดแล้วห้ามกลัวนะไม่กลัวหรอกนางมาลีไงนางมาลีมันมีรองเท้าไม้อยู่คู่หนึ่งไม่รู้ใครให้มันมามันชอบใส่มาซื้อของเดินกูกกูกกูกก็จำได้แล้วมันก็ชอบซื้อแป้งกระป๋องหอมๆไปทาตัวทาหน้าทาตามันอะฟังป้ากุ้ยสาธยายแล้วตาบัวแกก็รู้สึกหนาวอ้าวไอ้ที่ข้าเห็นก็ผีสิวะเนี่ยไม่มีใครยืนยันแต่ว่าใจนะคิดตรงกันเลยต้องเป็นผีนางมาลีแน่ๆเอแล้วมันคลุมหน้าทำไมก็มันอายหน้ามันนะสิขนาดเป็นคนยังน่าเกลียดก็นั่นนะสิแล้วตายเป็นผีจะน่าเกลียดน่ากลัวสักขนาดไหนมันก็ต้องเอาผ้าคลุมมาแล้วคืนเดียวกันนั้นเจ้าดำรงก็ฝันร้ายเห็นมาลีหน้าผีมาหาที่บ้านมาขอนอนด้วยมันก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้ว่าฝันก็ถอนให้ใจโล่งอกมันมาที่ร้านป้ากุ้ยตอนเช้ามากินกาแฟก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนั่นแล้วจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ตาบัวอาจจะเมาจนเพี้ยนไปก็ได้ที่ว่าเห็นมันเอาผ้าคลุมหัวเดินพอดียายล้อมเข้ามาในร้านมาเล่าเรื่องยายตั้วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็บอกว่ายายตั้วแกสะบดสาบานนะว่าแกได้ยินจริงๆหูไม่ฝาดนะเนี่ยวันนี้จะให้คนไปรื้อกระท่อมนั่นแล้วแกว่าอ้าวไปรื้อแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะป้ากุ้ยก็มองหน้าตาบัวไม่รู้พูดเล่นพูดจริงคนมันตายไปแล้วจะต้องหยงต้องอยู่อะไรกันอีกล่ะเออแต่กูที่จริงก็รื้อไปซะได้ก็ดีกระท่อมสับปะรังเคนั่นไม่อยากจะคิดถึงมันยายตั้วจ้างคนไปรื้อกระท่อมไม่อยากจะได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นกลางดึกก่อนจะให้คนลงมือแกก็จุดธูปบอกเล่าขอให้ดวงวิญญาณมาลีไปผุดไปเกิดชาวบ้านหลายคนก็ไปดูอย่างสนใจเพราะว่าคาดหมายว่าจะต้องมีเหตุการณ์แปลกประหลาดแต่กลับผิดหวังเพราะว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นหลังจากนั้นหมู่บ้านก็ไม่มีความสงบกลางคืนก็มักจะมีเสียงรองเท้าไม้ดังกุกกุกไปตามถนนดินร่างนั้นก็ใช้ผ้าขาวคลุมหัวกลิ่นแป้งราคาถูกๆก็หอมเอียนไปทั้งหมู่บ้านบางคืนก็มีเสียงโหยหวนดังมาจากป่าบางคืนก็มีเสียงกรีดร้องเจ้าดำรงไม่กล้าออกไปกินเหล้าตอนกลางคืนอีกออกไปทีไรขากลับไปต้องโดนผีหลอกเหมือนกับว่าดวงวิญญาณของมาลีนี่ดักรอมันอยู่ตามข้างทางข้างต้นไม้ตามริมทางเดินมันเดินเซๆมาในความมืดนะมาลีก็จะโผล่ออกมายืนกวักมือเรียกชื่อเขาด้วยแล้วชวนไปที่กระต๊อบหล่อนนี่จองล้างจองผลาญดำรงซะจริงๆดำรงเจอทีไรเป็นต้องวิ่งป่าราบทุกทีนะแล้วหล่อนก็ไม่ยอมให้เขาเห็นหน้าเอาผ้าขาวคลุมไว้เหมือนกับไม่ต้องการจะให้เขาขยะแขยงใบหน้าที่น่าเกลียดของเธอเวลานอนเนี่ยดำรงก็มักจะฝันร้ายว่าหล่อนมาหามันนอนด้วยก็ทำให้เขานอนหลับตื่นตื่นทั้งคืนอะถึงกับบ่นให้เพื่อนพ้องฟังว่ากูจะบ้าอยู่แล้วโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีกรวดน้ำทำบุญไปให้มั่งสิเฮ้ยคนอย่างข้าเคยทำบุญที่ไหนพระเจ้าไม่รู้จักเขาดำรงก็ไม่ยอมทำตามเพื่อนแนะนำเขายังต้องผจญกับความน่ากลัวต่อไปทีนี้พ่อแม่ก็รู้เรื่องนี้ก็พาตัวลูกชายไปรดน้ำมนต์เพราะว่าตอนหลังนี่ชักขวัญหนีดีฟอพูดเพ้อไม่เป็นภาษาคนแม่เปิดประตูเข้าไปหาในห้องก็ยกมือไหว้ปลกบอกกลัวแล้วกลัวแล้วมาลีจ๋ากลัวแล้วอย่ามาหลอกฉันเลยแม่ก็ต้องบอกว่านี่แม่นะลูกอย่ามาหลอกฉันเลยอย่ามาหลอกไปผุดไปเกิดที่จะมาลีไปเกิดทีพาไปรดน้ำมนต์อาการก็ไม่ดีขึ้นประสาทหลอนอยู่ทั้งวันนั่งอยู่ก็ร้องโวยวายโบกมือไหว้อะไรก็ไม่รู้ไปให้พ้นนะบอกให้ไปพ่อแม่ก็ร้อนใจพาลูกชายไปรักษาหลายหมอแต่อาการยิ่งหนักกว่าเก่าเพื่อนพ้องก็ไม่มีใครไปมาหาสู่แล้วต่างก็กลัวจะเป็นเหมือนกับมันทุกวันนี้ดำรงยังตกอยู่ในโลกแห่งความผวาดวงวิญญาณของมาลีก็ยังคงวนเวียนเสียงรองเท้าดังกุกกุกยังดังอยู่กลิ่นแป้งก็ยังเหม็นเอียนตลบไปทั้งหมู่บ้านครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเสนอให้ฟังกันวันนี้ครับ ทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าพวกพูดผีปีศาจที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์องค์ขเจ้าเมื่อตอนที่หลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านจาริกธุดงค์ไปทางจังหวัดเพชรบุรีเขตอำเภอท่ายางเมื่อถึงบ้านห้วยผาดตำบลหนองเขาอ่อนตำบลนั้นมีป่าไผ่เยอะหนาแน่นแล้วก็ร่มรื่นด้วยดงยางท่านก็เลยปักหลดลงตรงนั้นเพราะเห็นเป็นสปายะน่าพอใจที่จะทำความเพียรครั้งแรกท่านตั้งใจจะอยู่ไม่กี่วันแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าหลวงพ่อทวีศักดิ์ต้องจำพรรษาตรงนั้นนะครับนานถึง6ปีทั้งนี้ก็เพราะโยมพวงซึ่งเป็นผู้มีอันจะกินแห่งตำบลหนองเขาอ่อนเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้มาอาราธนานิมนต์อ้อนวอนขอร้องให้หลวงพ่อทวีศักดิ์ช่วยสร้างวัดที่หนองเขาอ่อนสักวัดเถอะเพราะว่าตลอดพื้นที่นี้ไม่มีวัดวาอารามเพื่อประกอบกิจการงานบุญงานกุศลแต่อย่างใดถ้าชาวบ้านจะไปวัดก็ต้องเดินข้ามทุ่งข้ามนาไปไกลกว่าครึ่งวันคร่อนวันถึงจะถึงวัดตำบลอื่นเขาบ้านหนองเขาอ่อนไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าให้ได้กราบไหว้นมัสการมานานแสนนานจนเด็กเล็กลูกหลานแทบจะไม่รู้จักพระรู้จักเนนก็ว่าได้สำหรับตัวโยมพวงเนี่ยยินดีถวายที่ดินให้สร้างวัดเต็มที่ส่วนผู้มีใจกุศลคนอื่นๆก็ปวารณารับใช้ทุกอย่างด้วยเหตุนี้หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรฉันก็รับนิมนต์เริ่มต้นสร้างวัดหนองเขาอ่อนเพื่อจะสืบทอดพระศาสนาต่อไปสมัยนั้นพื้นที่หนองเขาอ่อนทุรกันดารอย่างยิ่งป่าดงยังขนาดหนาแน่นทางคมนาคมก็ยังไม่มีชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็อาศัยทางเกวียนเป็นทางสัญจรต้องลุยน้ำข้ามไปข้ามมาพอถึงฤดูน้ำหลากก็แทบจะติดต่อกับโลกภายนอกไม่ได้นอกจากชาวบ้านจะอยู่กันด้วยความลำบากลำเค็ญซึ่งก็ย่ำแย่หนักอยู่แล้วกลับจะต้องเจอกับความหวาดกลัวต่ออำนาจเร้นลับของพูดผีซ้ำอีกทางหนึ่งผีครับผีอีบอดผีอีบอดคือผีตัวร้ายที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านหวาดกลัวกันเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหนองเขาอ่อนบ้านห้วยค้างถ้ำเสือหนองตาจิกพอเอ่ยถึงผีอีบอดต่างก็ขนลุกขนพองสะท้านร้อนสะท้านหนาวกันทั่วหน้าเพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้าสิงเมื่อไหร่หากผีอีบอดเข้าสิงใครถ้าหมอผีไล่ไม่ยอมออกคนคนนั้นก็มีแต่ตายก็ตายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเส้นไหว้หาเครื่องบัตรพลีมีของสดของคาวเหล้าบุหรี่มาบำเรอผีอีบอดอยู่เสมอเพื่อให้มันพอใจจะได้ไม่อาละวาดเคยมีชาวบ้านอาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาสร้างวัดสร้างสำนักสงฆ์เหมือนกันแต่ก็ทำไม่สำเร็จเนื่องจากผีอีบอดแสดงฤทธิ์ขัดขวางทั้งหลอกทั้งหลอนทั้งเข้าสิงกระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าถึงก็อยู่ไม่ไหวต้องเก็บบริขารไปจำพรรษาที่อื่นซึ่งเท่ากับพระยอมแพ้ผีก็เลยทำให้ผีอีบอดเป็นใหญ่ในละแวกนั้นแต่ผู้เดียวเมื่อหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านรับนิมนต์สร้างวัดหนองเขาอ่อนตามที่โยมพวงกับชาวบ้านอ้อนวอนขอร้องทีแรกนี่ไม่ปรากฏว่าผีอีบอดมาแสดงฤทธิ์แต่อย่างใดมันหายเงียบไปเหมือนกับสาบสูญเป็นปีๆจนชาวบ้านนี่คิดว่าผีอีบอดนี่ไปผุดไปเกิดแล้วสำหรับหลวงพ่อทวีศักดิ์เนี่ยท่านพอจะทราบความดุร้ายของผีตนนี้มาพอสมควรแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรนักเพราะว่าถือว่าต่างฝ่ายต่างอยู่กันคนละภาวะไม่ใช่อยู่ในวิสัยจะข้องเกี่ยวกันอยู่แล้วท่านก็ดำเนินงานสร้างวัดของท่านไปเรื่อยๆกระทั่งวัดหนองเขาอ่อนสำเร็จตามโครงการมีโบสถ์มีศาลาศาลาการประเรียนกุฏิที่พักของภิกษุสามเณรครบบริบูรณ์แล้วก็มีพระภิกษุมาจำพรรษาเป็นหลักชัยให้ชาวบ้านมาร่วมกันปฏิบัติกิจของพระพุทธศาสนาเมื่อวัดหนองเขาอ่อนเสร็จลงหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็จัดแจงเตรียมบริขารการทุดงเพื่อออกจาริกต่อไปแม้ว่าโยมพวงและชาวบ้านจะอ้อนวอนเหนี่ยวรั้งให้ท่านอยู่ยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะว่าท่านถือว่าได้กระทำกิจที่รับปากเอาไว้จบสิ้นแล้วเวลานั้นที่วัดหนองเขาอ่อนมีพระธุดงค์กรรมฐานมาปักหลดอยู่ประมาณ16รูปเมื่อไรที่หลวงพ่อทวีศักดิ์ออกจาริกต่อไปพระธุดงค์ทั้ง16รูปท่านก็จะแยกย้ายไปตามวิถีธรรมของตนเช่นเดียวกันเมื่อถึงวันสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อทวีศักดิ์และพระธุดงค์16รูปจะออกเดินทางจากวัดหนองเขาอ่อนท่านก็จัดให้มีพิธีสวดพระธรรมจักรกับพระปริตรเพื่อเป็นมงคลกำลังใจแก่ญาติโยมชาวบ้านมีการวงได้สายสินเอาไว้โดยรอบบริเวณที่พระนั่งสวดในพิธีสวดนี้ก็มีชาวบ้านมาชุมนุมกันมากมายแล้วก็แยกย้ายกันนั่งประนมมือฟังสวดเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสำรวม ขณะที่พระธุดงค์16รูปรวมทั้งหลวงพ่อทวีศักดิ์เป็นประธานกำลังสวดเสียงกระหึ่มความโกลาหลก็เกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนวิ่งลุยฝ่าเข้ามากลางผู้คนกิริยาการเหมือนกับคนบ้าผมยุ่งเป็นกระเซิงในตาขุ่นขวางส่งเสียงคำรามดุร้ายในคอตลอดเวลาตอนแรกๆก็มีคนช่วยกันจับตัวเอาไว้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้มีพละกำลังมากมายเหลือเชื่อขนาดผู้ชายล่ำสันกล้ามขึ้นเป็นมัดนี่คว้าแขนเอาไว้กลับถูกสลัดฟาดเหวี่ยงจนถลาหัวสุนคราวนี้พวกผู้ชายก็เลยกลุ้มรุมกันจับตัวชุลมุนแต่ผู้หญิงคนนั้นดิ้นสะบัดเต็มเหนียวด้วยเรี่ยวแรงผิดมนุษย์มนาเล่นเอาคนที่เข้าไปจับนี่กระเด็นหงายท้องไปเลยแล้วพอผู้หญิงในตาขวางนี่ประกาศเสียงดังว่าตัวคือผีอีบอดนี่คนก็แตกคือแหวกเป็นช่องทีนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปขวางปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเดินทุ่งทุ่งเข้ามาที่พระกำลังสวด กูอีบอดพระอยู่ที่ไหนวะกูไม่กลัวพระพระไม่มีปัญญาทำอะไรกูหรอก มันประกาศดังลั่นไม่กลัวใครหลวงพ่อทวีศักดิ์อยู่แถวหน้าสุดเห็นเหตุการณ์โดยตลอดท่านก็สวดไปเรื่อยๆพระที่นั่งอยู่ในระดับเดียวกันสามรูปพรรษาสูงไล่เลี่ยกันก็ยังควบคุมสติเป็นปกติแต่พระแถวหลังๆซึ่งอ่อนพรรษาอ่อนประสบการณ์ก็เริ่มออกอาการรวนเรเมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินตึงตึงตรงรี่เข้ามาส่วนชาวบ้านที่นั่งพนมมือฟังพระสวดตอนนั้นดูเหมือนจะไม่มีใครนั่งอยู่ที่เก่าตั้งแต่รู้ว่าผีอีบอดเข้าสิงผู้หญิงคนที่ว่านี่แล้วก็คำท่ามันจะเข้ามาหักคอพระเอาดื้อแต่ละคนก็แตกคือไปเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มด้วยความหวาดผีอีบอดผู้บังอาจท้าทายสังขานุภาพไม่ประวันพรั่นพรึงพระสงฆ์ที่นั่งเรียงรายแม้แต่น้อยมาถึงวงได้สายศีลก็ซุดลงนั่งแล้วมุดลอดสายศีลเข้ามาดื้อพระที่นั่งอยู่แถวหลังก็ฮือกันถอยกรูดเหลืออยู่แต่หลวงพ่อทวีศักดิ์กับพระธุดงค์อาวุโสอีก3รูปประจันหน้ากันอยู่ผู้หญิงที่ผีอีบอดเข้าสิงนี่นั่งประจันหน้ากับหลวงพ่อทวีศักดิ์ปากก็คำรามกูไม่กลัวกูไม่กลัวในตานี่ขวางน้ำลายไหลยืดหน้าสะอิดสะเอียนหลวงพ่อท่านเล่าว่าขณะนั้นท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนท่านก็เลยสวดคาถาพุทธาคมแต่หน้าประหลาดที่ผีอีบอดกลับสวดตามได้อย่างคล่องแคล่วล้อเลียนเปลี่ยนสวดบทไหนมันก็สวดตามได้ทุกบทแสดงว่าวิญญาณดวงนี้ในอดีตเมื่อครั้งยังมีชีวิตต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแข็งกล้าทีเดียวน่าเสียดายที่เป็นอิทธิฤทธิ์ในทางมิจฉาทิฐิแม้กระทั่งตายไปแล้วก็ยังมืดบอดด้วยโทสะโมหะกล้าลบหลู่ไม่ยำเกรงแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าพอดีท่านเหลือบไปเห็นบาตรใส่น้ำพระพุทธมนต์ที่วางอยู่ตรงหน้าก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าบาตรนี้เป็นบริขารเครื่องยังชีพของสมณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้แก่ภิกษุสงฆ์ได้ใช้โปรดสัตว์เปรียบได้ดังของทิพย์ที่เกื้อกูลชีวิตของภิกษุสงฆ์ให้อยู่รอดเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นบริขารที่แสดงถึงความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยลดละกิเลสโลภของสัตว์โลกบัดนี้ยังมีน้ำพระพุทธมนต์อันสงบเย็นซึ่งสามารถสยบความร่าร้อนของกิเลสร้ายได้สารพัดเมื่อคิดได้อย่างนี้หลวงพ่อทวีศักดิ์ก็เอื้อมมือไปแตะฝาบาตรแล้วแผ่เมตตาไปยังผีอีบอดโดยตรงผู้หญิงซึ่งวิญญาณผีอีบอดสิงทำท่าจะลุกหนีแต่ดูมันจะลุกไม่ขึ้นตอนนั้นกำลังทำท่ายักแย่ยักยันหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็จบการสวดมนต์พอดีท่านยกบาตรขึ้นแล้วครอบลงไปบนหัวผู้หญิงคนนั้นทันทีน้ำพระพุทธมนต์ก็สาดโครมกระจายลงไปด้วยผู้หญิงคนนั้นกรีดเสียงร้องโหยหวนเนื้อตัวสั่นเทาหมอบฟุบแน่นิ่งคาที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ดิ้นหนีอย่างที่ใครๆคาดคิดเมื่อหลวงพ่อเห็นผู้หญิงที่ถูกผีบอดสิงสงบนิ่งแล้วท่านก็เอาบาตรออกชาวบ้านซึ่งหนีกระจัดกระจายก็พากันฮือกลับมาใหม่พอดีกับผู้หญิงคนนั้นค่อยๆ ยกศีรษะลุกขึ้นมานั่งด้วยท่าทางมึนงงเพราะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผีอีบอดไม่เคยปรากฏว่ามาเข้าสิงใครหรือว่าแสดงฤทธิ์ร้ายของมันอีกเลยในพื้นที่แถบนั้นและผีอีบอดก็หายสาบสูญไปอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งปัจจุบันชาวบ้านหนองเขาอ่อนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าดวงวิญญาณของผีอีบอดแหลกละเอียดไปแล้วเมื่อเจอบาดน้ำพระพุทธมนต์ครอบหัว แต่แท้จริงแล้วก็ย่อมไม่มีใครรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผีอีบอดครับ